Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. God eftermiddag, og velkommen til De Sorte Spejdere, som sender direkte på P3. Live. Live. Den 28. februar 2008. Normalt den sidste dag i februar, men i år, nej, det er ikke fint nok til et skudår. Der er lige en dag mere. Ja, og der er den forbindelse, vil jeg godt allerede i morgen, eller i dag, sige tillykke til Thomas Jensen fra min gamle klasse i folkeskolen, Humstofskolen. Han må blive, han bliver vel... 200 år. Nej, men fordi han har kun fødselsdag i 4 år, og jeg synes, han bliver 45. 4, hvor meget er man så? Han bliver 11 i morgen. Det er sgu da meget sjovt. Det er da meget sjovt. Han var pissegod til at spille fodbold. Ja. Ellers er der ikke noget, mange ting, altså skuddagen i morgen. Nej, nej, det men, er det ikke. Men man kan altid huske, det morgen, i dagen i morgen er den dag, hvor man altid kan huske, det er der, man tager... spiser videre. Ja, nej, men man tager havemøblerne ud. Nej, man spiser videre på volden i morgen. Ja, men så tager du havemøblerne ud, det ved og du altid den dag. Og derfor stiller du klokken. Nemlig, og så er det, og så... pigerne må gå med bukser. Den dag, den eneste dag i året. Det er rigtigt. Hvor pigerne må gå med bukser. Og hvor vandet strømmer den forkerte vej i Gudenåen. Sådan der. Velkommen til programmet. Jeg kan sige, at... det er et stille program i dag. Det bliver et musikalsk... med streger. ...show i dag. Du har et maveånd. Jeg har et usandsynligt harsk maveånd. Og jeg er bare i kuldkælderen. Ja, og det har måske... jeg er ramt af tre ting. Ja. Nu har jeg hørt dine tre ting. Jamen, det ene er... Skal vi spille bilkort med dårligdomme? Jamen, det er ikke fordi, nu skal vi sidde over, hvad? Jamen, så er mit ben ved at ryge. Jamen, jeg er mere syg, du er, for jeg er ved at filosofen kraft. Har koldt. Jamen, jeg har også kraft. Nej, jeg har dobbelt kraft. Så er jeg AIDS. Nå, okay. Og så bliver det sådan, at det skal kraft i AIDS'en. Det skal det overhovedet ikke være. Men jeg har skræntet lidt, det gjorde også i går. Du har skræntet siden så, jeg lærte dig at kende. Så var jeg lige at drikke lidt fuld i går. Oven i skræntheden. Og så, da jeg vågner i morgen, så er jeg mere syg, jeg har tømmermænd. Men hvordan vurderer du, hvornår det er, det kommer over? Så var det lige den lille, fikse ting, at jeg jo går ud og dyrke sport, dyrke idræt for første gang i 15 år. Hvilket betød, at... du spiller badminton og fået et kødsår på fuckfingeren? Ja, jeg har sindssygt ondt i hver muskel i hele min krop. Så det er tre, det er sådan en trekants helvede. Og du har, hvor mange muskler har du? Ja, du har vel alle muskler, alle andre mennesker har. De har bare ikke været så veludviklet. De har ligget sådan, det hedder de, dvale i mange år. Ja. Jamen, det er jo forfærdeligt. Men det bliver et godt program alligevel. Ja. Også fordi, at det gode ved at lave radio er, at hvis man selv er lidt nede en dag, jamen så har man heldigvis 1 milliard plader at spille. Hmm. Og det har vi. Så skal jeg høre den næste plade, ikke? Skal vi gøre det? Det, vi skal høre nu, det er belgisk elektronika. Ej, det er bare Hooverphonic, og det er et fantastisk ord. Det hedder Battersea. Ej, hvad er det godt. Velkommen til dagens udsendelse. Det er Hooverphonic. Ja, det er korrekt. Og du lyder som sådan en, der sidder nede på Enghaveplads. Det er Hooverphonic. Det hedder hunden. Kom her, Hoover! Hooverphonic har lavet intromelodien til det program, der hedder Rio Bravo, som jo, jeg tror faktisk sender, jeg tænder måske ikke sin sidste ud. Ja, det ved jeg faktisk ikke engang, om det gør i morgen, Peter Palsson. Det tror jeg, de har sagt i hvert fald. Måske gode kollega stopper jo i morgen. Han skal være på TV3. Valgt at søge et job, eller siger til et job på TV3. Jeg tror sgu ikke, han har søgt det, du. Nej, jeg tror, de er kommet her. Peter. Ja, selvfølgelig. Peter. Og Peter er blevet headhunted til at være vært på TV3+, og det er et program, der hedder Onsite. Som er et sportsprogram. Mm. Stolpe ind. Ja, det er et dejligt værtshus, som ligger på Østfarmarskade. Ja, jeg lå en ejendomsmægler før. Så er det ikke. Jeg kender det godt. Det, jeg sagde dejligt. Det er det. det tager de mig igen egentlig. Det, jamen, det, er, OK, der... det er et OK værtshus. Jeg har lyder, det har bare kørt forbi. Jeg synes, Stolpe Ind lyder da som en fifi titel på et værtshus. Ja. Nå, men Rio Bravo er nemlig ganske rigtig ved at klinge af. Mm. Sender deres sidste program i morgen, så vidt jeg har forstået. Ja. Det betyder også, at de er ved at rense på skrivebordet. Alle præmierne i dag var ting, de fandt på skrivebordet, da de ryddede op. Nå, okay. Ja, det har jeg slet ikke hørt. Jeg Nå, der sov du jo, Bette. Ja. Kære lytter, der er også en ting, vi skal sige. Ja. Vi skal sige... Ja, vi skal sige, at DR Update er her. DR Update står lige nu og filmer. Og tænker du, DR Update, er det ikke dem på nettet? Er det dem, som nu også er Danmarks eneste digitale nyhedskanal? Som sender 24 timer i døgnet. Det er, kan du regne med, det er. Det er det. Og, og du kan kende det update ved, altså fordi du har news, ikke? TV2 News, mm-hmm, og du har det update, og så tænker du, hvad skal du vælge? Samme? Hvad nej, skal du vælge? Så vil du have digitalt? Nej, ja, både det digitale, men også med TV2 News, der er sådan indslaget var måske over et minut. Mm-hmm. Du ved, når du ser update, så var det maks 14 sekunder. Og det er det, der gør, at det nyder en snup, et snuptag og en fart. Så ved man, haps, det er update, jeg ser. Og det er faktisk det indslag, vi laver nu. Med os. Ja. Er et af de kortere indslag, så det er nede i 6 sekunder. Ja, ja, ja. Jeg glæder mig meget til at se det. Ja, det gør også. Og grunden til, at de er her jo... Det er for, at vi har vundet en pris i går, som jo altså er fantastisk. Hvorfor de optager det om onsdagen og sender om lørdagen, det står for mig hen i det uvisse. Jeg forstod det ikke. Også, der var Zulu Awards i går, og vi var nomineret en pris, Anders, og vi har vundet, og vi er meget, meget glade. Og hvis du er en af dem, der har stemt og lytter med, tusind tak. Ja. Det var rigtig dejligt, og det blev var i Forum i København, hvor showet blev optaget. Ja. Bliver sendt på lørdag på TV Zulu. Ja, og nej, på TV2 faktisk for kl. 20.40. Undskyld, 20. TV2, 20.40. Ja. Og det vil jeg sige, det er faktisk altså dejligt, det bliver sendt på hovedkanalen. Ja. Det er allerede for kl. 20 med opvarmning og sådan noget. Så jeg tror, det vil godt show, for Nicolas Bro var vært, og han er god. Ja. Han var god. Ja. Det, man så bare ikke lige helt så, det er, at man laver en TV-optagelse en onsdag aften. Ja. Forum, lyden er god, scenografien er flot, menneskerne er glade. Alt er godt. Problemet er bare, når man folk har købt en billet for 175 kroner. Altså de almindelige mennesker, dem som står dernede, dem som klapper, når folk vinder en pris, eller musikken er færdig med at spille, eller de skal til at spille, eller nogen siger noget skægt. Ja. De var så mokket ind i Forum fra omkring klokken 19 tiden. Det er ikke engang løgn. Og der stod de så indtil klokken 23.50. Ja. Og fik æren af at se, hvordan man laver et fjernsynsshow indenfra. Og jeg tror, det bliver et rigtig godt fjernsynsprogram. Men der var hele tiden stop i optagelserne. Ja, der var det, man nærmest kunne kalde pauser. Ja, store pauser. Ikke? Ja, lange pauser, hvor der ikke skete noget som helst. Nej. Og man kan sige, at det bliver rigtig godt i fjernsynet. Det er ikke i tvivl om. Men der bliver trukket store veksler på de unge mennesker. Ja, og derfor skal de næsten også have en, de skal have en stor hånd. Og de burde have en pris for at... For at holde ud. Ja, for at holde ud. Ikke fordi det var dårligt, det de så, men det var meget lang, meget lang ventetid. Ja. Det fede var, at Kims havde sponsoreret aftensmaden for dem. Altså det der chipsfirma, dem som har stjålet det der Minimal Femmorsøren, den der lortereklame, som de i øvrigt har stjålet direkte fra en af tjenestens sange, Minimalstatssangen, Haps. Nå, der kunne vi godt finde på noget selv, hvor det smarte reklamebureau var. De havde givet sådan nogle promotion-poser. Du ved, det var ikke sådan en stor pose chips, det var en halv pose chips. Det er den lille, bitte taglige pose, hvor der er to chips i. På en heldig pose. Det var flot, Kims. Der har de virkelig også oppet sig, ikke? Ja, men de ved, hvor de unge er, og møder dem der, hvor de er. Ja, det er flot. Det er rigtig godt. Heldigvis for os, fordi at det er jo altid spændende, så vandt vi prisen for årets radioprogram. Mm. Og så er det jo det eneste problem, vi har. Det er jo problemet, der allerede begyndte at manifestere sig i går, det var, hvad gør vi nu? Ja. Vi har vundet alle de rette priser, der findes. Der findes kun to. Det er to. og dem der, som vi har brugt meget energi på at høvle igennem i programmet de sidste 3 år, de er nu begyndt at holde af os. Ja. Så på den måde er vi i det, man kan kalde en kris. Ja. Og det er vel også derfor, du har så ondt. I maven. Og det er derfor, jeg er i kuldekælderen. Ja. Og det er derfor, hele det her program godt kan blive lidt jamrende. Ja. Det er fordi, vi ikke kan lade være med at tænke, hvad gør vi nu? Hvad stiller vi op? Ja. Ja. Indtil at vi har fået det svar, så spiller vi Sort Spiders Powerplay. Det er Def Jaguar. Og Flip. DJ Flip. DJ Flip. Med nummeret This Sound. Sådan der. Stereophonics og nummer, der hedder It Means Nothing fra deres album, der hedder Pull the Pin. Et tema begynder at materialisere sig. Hooverphonics, Stereophonics. Og så videre, ikke? Yes. Her er De Sorte Spiders programoversigt. Jeg kan simpelthen ikke komme tilbage med dem der. Jeg kan ikke sige noget, men du siger sådan der, ikke? Nej, så bliver du helt tavs. Ja, men det er også på den fede måde. Det er i orden. I dag er det den 28. i anden. Ja. Normalt den sidste dag i februar, ikke i år. Den anden i det er bærens fødselsdag, ikke? Jo. Kendt bærer. Ja. Ja. Anden i anden. Det er bare fordi, så er der 60. Han udgiver jo hende der aura, ikke? Ja. Hun irriterer mig lidt. Jamen også fordi, når man er idol, der kan ikke se og høre, så det er bare ikke godt. Har hun været det? Det har hun i den her så uge. Så bryder jeg mig ikke om. Så hun er irriterende. Eller nå, også, det er også hendes pladeskab, der irriterer mig. Jamen, så må det være hendes manager, eller det må være et eller andet, fordi man er det ikke... Det gør man, når man, når man er upcoming artist, eller hvad det hedder, og... Jeg synes, hun synger fantastisk dejligt. Men det gør hun, hun er bare lidt... Og... Jamen, jeg tror, det er et spørgsmål om management, du. Men hvad ved vi? I dag har vi... Ikke en skid. Vi har så lidt viden om noget som helst. Men nej, hvor vi bunger. Første times intro, der har vi normalt nogle punkter med noget, vi skal tale om. Den er sørgelig tom i dag. Så er der fejnsmækker, der har vi været. Og det er jo sådan set det, Anders. Så skal vi forbi Sporløs på Danmarks korrekt, Radio på korrekt, DR1. Korrekt. Fordi man tænker, så man udsendelsen i forleden, tænker man, hvad skete der? Hvad var det egentlig, der blev hvad sagt? Det egentlig, der hvordan kan Louise Wolff pludselig snakke dansk til en spanier, som svarer tilbage på spansk? Ja. Forstår hun dansk? Nå, Louise snakker nu spansk, man får et svar på dansk ja. For en spansk. En spaniol. Du må ikke sige spanioler, det hedder Spanien. Spaniol. Det siger, bliver meget sure mig. Du må ikke sige cigøjner. Det må man godt. Roma hedder det. Gypsy, stjæle, haps, haps. Hapstok. Så kigger vi forbi Hamas-kaninen. Ja, eller gør vi? Nej, det finder vi lige ud af. Jamen, vi gør det, men det er en alvorlig sag. Ja. Endnu en trussel er udstedt. Ja. Og så har en afstikker af samme begivenhed, Mohammed-krisen nummer 2, er Arla jo begyndt at skære i medarbejdere. Det skal vi kigge på, og så skal vi også forbi Sudan, Anders, hvor du har en god historie fra. Det tror jeg nok, man kan tage svagt ansøget. Så har vi jo også en ny indslag, der hedder politiske tricks, knep og undvigemanøvrer. Og jeg tror i dag så simpelthen, at vi skal have filosofen ind til at kickstarte det, for det er jo hans hjertebarn. Ja. Så spiller vi tennisbingo. Og så skal vi også op på taget af Idrættens Hus og kaste med æg. Og så skal vi spille det nye nummer, et nyt nummer fra Tuvestplade, som udkommer på mandag. Og naturligvis også bare hygge os. Ja, det kunne man gøre med et stykke musik med Dave Matthews. Det er en god idé, også fordi det er sang om at dø. Okay, det er tip-top. Hvor er jeg? Sådan der, Dave Matthews og Grave Digger. Det er jo fra den gang, hvor at, hvis du nu havde et band, Anders, ikke, så ville det hedde Anders Breinholt Band. Og der var det så nemt, nu skal det jo hedde Squishy Things. Eller den gang, hvor at der var rockmusik til, tilbage i 1971. Ja, yeah. Det var dengang, nummerne varede 7 minutter og 58 sekunder. Det næste band, vi skal høre, har spillet i Radiohuset. Ja. Yeah. Jeg tror faktisk, at Jens Nerum, som er stadig ansat, Sølvreven, en god gammel dreng i huset her. Ja, rocker. Han var der den dag. Jeg er ikke sikker, men jeg er også, hvad det er, Kramshøj. Det var Erik Kramshøj, var der. Der interviewede, tror jeg. Let Siblings. Det var Erik Kramshøj, der havde ugens fisk, jo. Han havde ugens fisk igennem en årrække. Ja, og så skulle man gætte, hvilke gælderfisken havde. Ja, og om de var røde eller gule. Det er en skørhale. Ja, skørbue. Skørbue. Men det leder os frem til, at vi skal spille et stykke musik. Og allerede nu, Anders. Nu går det altså meget stærkt. Til de yngre lytter, vil jeg sige. Det er musik, vi skal spille. Ja, det har stor betydning for os. Det er noget gammelt lort. Og det varer rigtig lang tid. Og til jer, der er rigtig vilde med det. Og når vi går ind måske og tager de sidste 30 sekunder af det, fordi det lyder helvede til, så skal I ikke sms. Åh, lov kæft, hvad lov, skal ødelægge nummeret? Fordi at vi spiller det rent faktisk, og det må også skabe en vis glæde. Det må også gælde noget. Vi kan også bare lade være med at spille det, hvis det er. Hvis det er på den måde. Åh ja, så lad bare være med at spille det. Ej, prøv at høre. Vi tænder det nu. Og vi spiller, og jeg skal lige sige en ting. Det, man skal lægge mærke til, det er selvfølgelig, det aller sidste, der skal vi nok levere at bruge noget ind over eller noget. Det er jo der, hvis man spiller det bagfra, så siger han jo, here's to my sweet Satan. Ja, og vi har kørt det baglæns. Ja, det lyder overhovedet ikke sådan. Hvorfor snakker I en over introen? Fordi det har vi lyst til. Vi har vundet en pris. 53 sekunder, og vi skal næsten fylde mod ved at sige, at i dag i Mondo er både Iben og Huxi til stede. Det bliver rigtig godt. Husk også på lørdag. Huxi vil være lidt tynd. Mads i monopolet. Ja, det er han faktisk. Der er ikke noget hårdt at sidde fast med den men jeg tror, det er fordi han... Han arbejder for meget. Nej, han er næppe. Han er begyndt at dyrke idræt. Ja, men det er en idræt, som jeg ikke forstår. Det er orienteringsløb i terræn. Ja, det er faktisk rigtigt, det skal hans forældre er jo... En af jo er Danmarks største private Anders Fogh. The Back Family, ikke? Jo, det er ingen af nogen. Ja, men nå, så gik der også tid. Så nåede vi frem til, at vokalisten i Led Zeppelin er begyndt at pudse stemmebåndene. Og nu lægger han frem. Erik Grip, værsgo. Sådan der. I næste time er der et nummer, der er lidt længere end det her. Der kan man glæde sig til Sigurds. Det var 8 minutter og 39 sekunder, altså 1 minut mere end Led Zeppelin gjorde. Ikke? Ja, det var også fordi, det var samme grund, at de sagde, at det skal være lidt længere. Nemlig. Anders, du er jo vores mand i Mohammed-krisens øje, kan man sige. Ja. Eller er der en krise? Det er jo svært at sige, fordi jo mere vi siger, der er en krise, jo mere kommer den. Ja. Jeg håber og beder til, at dette indslag ikke vil blive sendt i Sudan. Ja. Fordi at de har ballade i Sudan. Der var jo store protester i går i Sudan, hovedstaden Khartoum, hvor præsidenten jo har jo officielt bedt om boykot af danske varer på grund af genoptrykning af den grimme Mohammed-tegning. Ja. Og der har så også i den forbindelse udtalt, at ingen dansk fod skal besudle sudanesisk jord. Okay, ja. Og det er et sted, man virkelig har lyst til at tage hen. Besudle? Hvis jeg skal besudle, så vil jeg hellere besudle schweizisk jord. Ja. Med mine danske fødder. Men lad det nu ligge. I den forbindelse har der været store demonstrationer, hvor sudanesere har sagt, den støtter vi. Den tager vi. Ja. Ikke meget. Sudan er et meget, meget stort land. Jeg tror, det er Afrikas næststørste land. Folkerigeste. Så 10.000 er jo ikke i den forstand en folkevandring, men alligevel. Det er en god historie også for de danske medier, ikke? Det er det også, fordi det er så sjældent, Danmark er nævnt i udlandet. Og så og vi husker alle sidste forår, hvor vi havde den rigtige Mohammed-krise, hvor der blev brændt replika af danske flag af. Ja. Der er det som om, det ikke rigtigt at komme op og spille i den her omgang. Ja, men i Sudan. Men det er ikke også noget med i Sudan der med Darfur, som jo er lidt sydligere end Nordsudan der, eller hvad man siger. Må jeg sige, Sudan det er mere, har... Jeg hørte bare nogen sige, at årsagen til, at man i Sudan, eller i hvert fald fra præsidentens side, synes, at nu skal man virkelig reagere på de her tegninger, det er fordi, at borgerkrig og sådan noget, det kører ikke rigtigt for ham, og Darfur kører slet ikke for ham. Overhovedet ikke. Og så i stedet for, at hele verden siger til ham, dit korrupte svin, nu tager du dig sammen. Mm. Det er da sjovt nok ikke nogen i verden, der egentlig siger til ham. Det er noget helt andet. Hvorfor siger man egentlig ikke det? Det er, fordi ikke er nogen penge i Sudan. Hvorfor tager Per Stig ikke derned? Det er, fordi og siger, prøv at høre, Anders Fogh, jeg vil godt til Indien, fordi at, de har jo... Altså, det er simpelthen derfor. Hvorfor er der ikke nogen, der tager til Sudan og så siger, prøv at høre her. Sudan er... Nu får vi styr på det der fuger noget. Og du er fucker øret af, du er en diktator. Men altså, det er fordi, det er et hul i jorden. Det er på alle måder et hul. Der er ingen, der gider at røre ved Sudan. Okay. Det er, jeg ser på, dem, der bor der, er rare mennesker, mange af dem. Men altså, det hænger slet ikke sammen. Okay. Og præsidenten, kan du huske, hvad han hedder? Omar al-Bashir. Ja. Han, altså, hvis han var 3, så ville han være gået ud. Der er ikke, jeg kan ikke sige grimme nok ting over ham. Men i forbindelse med demonstrationerne, der havde man jo også... Sige lidt mere. Hvis han var en, middagsret, så ville han være... Kyletter. Nej, hvad er han? Han ville være risengrød. Fucking risengrød. Hyllebrød, for satan. Ja. Med kyletter i. Stiklever. Med kyletter og stiklever i. Ja. Nå, men de vil jo slå Kurt Westergaard ihjel. Kurt Westergaard er jo ham nævnyttige tegner, som har tegnet. Se, jeg skulle lige tegne på et stykke køkkenhul, det skulle jeg da. Det skulle jeg sådan, og sådan var det. Så han skal, nu skal han af med knoppen. Og i den forbindelse har de bare ikke styr på, i stedet for... Åh, det er så jammerligt. Og det er derfor, jeg bliver så glad, fordi hvis de kriminelle var lige så kloge som os, Anders, så havde vi ingen chance. Nej, nej. Eller Gud forbyde det endnu klogere. De er gudslov dummere end os. De har fundet et billede flot af en mand med skæg, og så tænkte jeg, så er det sgu nok Kurt Westergaard. Det er det ikke. Det er formanden for Norges Journalistforbund, Per Edgar Kokvold. Kokvold er jo et fedt navn. Per Edgar Kokvold er det hele taget et svedet. Journalistforbundet, det er Kokvold. Ja, jeg er Per Edgar Kokvold. Og han ligner en nordmand. Altså, jeg kan ikke sige det rigtigt på en pæn måde. Han henter hår helt omme fra nakken, og så han ligner ikke en, der kunne finde på at tegne på køkkenrollen. Men man har sat kryds over ham, og det betyder, at han er død. Ægte sudanesisk tegnsprog. Og så har de jo en anden plakat, som du kan se her. Et billede af Danmark med en kniv i Jylland. Og det fede er, at de har sat den lige ned i Kronjylland. Det sidder faktisk lige i Randers, så der røg Servus endnu en gang, kan man sige. Servus og H2-banden, der er I væk. Absen. Det, man kan bare prise sig lykkelig over, det er, at det er trods alt ikke Norge, der får en kniv her. Ja. Så, og det er så pissesødt, for der er nogen, der er tøsdreng i den her sag, så er det Norge. Ja. Og alligevel skal deres journalistforbunds formand, Per Edgar, altså nu, have udstedt en fatva. Fatva Edgar. Så hænger den på ham. Og hvordan forklarer han det, når han kommer hjem i aften til fru Kokvold, og der står en hel pose, en gammel, tarvelig Nissan Light Ace, holder ud på gaden med 6 sudanesere med nogle ordentlige macheter, der skal ind og snakke med Per Edgar. Per Edgar pikvar, mand. Jeg har ikke gjort det. Per Edgar fastholder sin støtte til de aviser, der har genoptrykt Vestergaards tegning. Hvad siger han, Per Pigvar? Per Pigvar siger, det er ikke særlig behageligt, og jeg skal vel ikke rejse til Khartoum lige med det samme. Nej, det er vel norsk. Kom nu for helvede. Det, det er ikke særlig behageligt. Jeg skal ikke rejse til Khartoum lige på det samme. Bøjer mig gerne i respekt for andres tro, men jeg nægter at bøje mig for nogens terror, siger Per Edgar Kokvold til det norske dagbladet. Og han fortsætter, har endnu ikke talt med politisk sikkerhedstjeneste, og man kommer vel til at gøre det der, siger han. Godt. Det er sådan et gudsheld, og jeg vil godt have lov at vælge lidt ved, at der er, at der er to slags mennesker her i verden. Der er dem, der opfører sig ordentligt, og så er der alle idioterne. Mm. Og alle idioterne, det er gudslove idioter, så derfor, det, altså, hvis nogen prøver at læse, Anders, prøv at gå ned i biblioteket og tage en bog om nogen, der slår hinanden ihjel, den krimi, ikke? Der er 10.000 opskrifter på at gøre det, på en måde, så du aldrig opdager det. Mm. Det sker ikke. Mm. Det er utroligt sjældent, der er mord, der er uopklaret, ikke? Fordi at de er dumme, dem, der gør det. Mm. Det er altså et held. Mm. Der er nogen, der råber ud på gangen, så tænker jeg, Det er kok råd. Det er kok pigvort. Vi spiller det Blue Foundation, og så snakker vi lige lidt. Skal vi ikke have spille Rammstein? Og så er der nyheder. Jo, men jeg lige spiller rockmusik. Det er rigtigt. Så skal vi have rock, ro på Equilibrium. Med Blue Foundation. Blue Foundation med Equilibrium. Jeg har været inde i en periode, hvor jeg har hørt deres nye plade, Life of a Ghost, meget. Ikke? Ja. Det er en rigtig, rigtig god plade. Ja. Men når man så hører ind i de gamle plader, ikke? Som er mere elektronika, blip-blop-blip-blop, bip-bip-bip-bip-bip-bop-bop-bip. Mm. Så med andet, det kan jeg faktisk bedre lide, når de laver mere blip blop musik. Save This Town er et af de smukkeste numre, der er lavet. Der er et nummer. Mm. End of the Day. Mm. Mm. This is my day. Også der er nummer. Mm. Kan du lytte til de sorte spejder? Sorte spejder? Det er dagen efter dagen derpå, som Thomas Helmig en gang sang. Ja. Yeah. Han stopper jo på landsholdet, Thomas Helmig. Efter 108 kampe. Ja. Og Var det ærgerligt at stoppe lige før man slår i korten, ikke? Jeg lover, at efter P3-nyheder og sporten, som kommer lige om lidt, der skal vi forbi Sporløs. Mm, vi skal forbi Hamaskaninen. Ja, tak. Og så skal vi have filosofen i studiet. Det skulle vi måske allerede efter nyhederne. Ja, det tror jeg. Det er det, vi gør. Du efter nyhederne også, og sporten. Så har vi filosofen i studiet. Og, vi skal også høre til Hans Koldbrand. Og præsentere det nye indslag politiske tricks, knep og undvige manøvre. Tror du, Hans Koldbrand har smittet mig? Så du skulle sidde og gnide dit befængte, koldbrandsramte ben. Ja, det er ærgerligt. Og med min stol. Ej, jeg tror ikke, det kan ikke sidde. Sådan en koldbrand ting kan jo ikke sidde i stolen 18 år. Men det er mere, når bandagen skal af efter sådan 4 uger. Ja, det er ikke den, det er ikke den chance, man ønsker sig. Og den skal han prøve at få ind i USA her på søndag. Det er en bandage. Mm. Sir, could you please step aside? I know I'm not able. I'm sorry, I can't. Will you please step aside, Mr. Philosopher? My leg is falling off. My leg is hurting. I'm standing on the stump. Kaptajn Klo, mand. Nå, det er godt nok. Og så skal vi selvfølgelig også spille Tillis Bingo. Klart. Mm. Klart, klart. Så er der lige 20 sekunder op til nyderne. Ja. Jeg kan sige, det er stadig gråvejr. Nej, der er huller i skyerne. Sådan er det hele vejen. Hvordan går det ellers, skal stoppe mig? Det går udmærket, Anders. Mm. Du har da også været over at give blod, kan jeg se. Jeg har været over at give blod. Er der blodbank i DR-byen? Ja, så er der blodbank. Det var ude på Gentofte sygehus. Det er bare den helt forkerte dag at have blodbank i DR-byen. Jeg går ikke derop, det kan jeg lige så godt sige. Her er Christoffer, klokken 15. Velkommen til anden time af De Sorte Spejdere, denne torsdag, den 28. februar 2008. Mit navn er Anders Breinholt, ved siden af mig sidder min gode ven, medvært og kollega, Anders Lund Madsen. Og til at lave programmet i dag er det fulde hold, kan man sige, Peter Lovs, Rebecca Svensson, Carsten Holt, filosofen og vores redaktionschef, Gry Frid Nielsen. I næste uge sender vi ikke, og det gør vi simpelthen ikke, fordi at vi er så heldige, at vi har søgt nogle puljer, som man kan søge, og så har vi fået lov til at tage til Amerika. Tipsmidlerne. Tipsmidlerne. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, vi taber nogle gange. Ja, nej, ja, det er rigtigt, men det er jo dine egne penge, vi taber for dig. Ja. Så derfor er det gode, er, at og det er ikke filippinske eller andre skiver at spille. Nej, det er ikke alle de der udenlandske rakkerpak. Der er det da godt, vi sidder på spillemonopolet. Ja, vi sidder rødgrød og fløde og tager dine penge på en dansk måde. Ja, ja, nemlig. Og giver dem til nogle spejdere, der aldrig bliver andet end lokale. Og 60% af vores penge... Dem får du igen. Der får du da igen, selvfølgelig gør du det. Ja, værre skal det ikke være. Og så er det derfor, vi laver en spilloppen eller spillehal i et hvert kvarter, hvor vi ved, at indkomsten generelt i husstanden ikke er særlig høj. Fordi så kan de jo sidde dernede, de mennesker, som i forvejen har det hårdt, og spille deres penge op. Men det går altså til nogle spejdere, der altid vil være lokale. Ja. Det er rigtig det fedt. Dansk tiptjeneste. Yubi! Ja, fedt reklamebureau også. Ja. Men... Anders, vi skal lige... Det er fordi, du sagde puljer. Har jeg et klip mere? Ja. Okay, hvad er klippet? Det er... Vi skal bare lige... Det er sidste gang, vi snakker om... Taler om Mohammed-sagen. Ja. For er det er jo det? Sådan, at Hamas-kaninen... Ja, det ved vi ikke, medmindre kaninen den... Det er en lille lur i faktisk. Der er jo et program på Vestbredden af Hamas børne-tv, eller politiske organisation Hamas, har også en tv-station. Mm. De sender et morgenprogram med en kanin. Mm. Kaninen hedder... Og den er en markant kanin. Ja. Den blev kendt i hvide kreds i Danmark i går, da den jo altså hævdede at ville komme til Danmark og spise os. Eller bide også i hvert fald. Ja. Hvilket Ekstrabladet i dag har svaret igen med at levere en opskrift på kanin. Det er faktisk meget sjovt. Og jeg vil da lige læse lidt op, hvis man sidder og tænker, gud ved, hvad skal jeg gøre, hvis Hamas-kaninen pludselig står? Kanin kan tilberedes på talløse måder. Her er en opskrift på kanin med sennep og hvidløg fra Irma. Man skal bruge 1200 gram kanin. Det er nok lige under. Så har man til et par dage, hvis man det er Hamas, der kommer forbi. 200 gram Dijon-sennep, 50 gram smør, 4-5 hele fede hvidløg, 4 dl hønsbouillon, 1,5 dl piskefløde, salt og peber. Del kaninen i mindre stykker. Smør stykkerne med et godt lag sennep og læg dem i et ildfast fad. Fordel smør og læg hvidløgsfedet ned ved. Stilles i en 200 gram varm ovn i 20 minutter og hæld halvdelen af bouillon ved og lad det stege videre i 30 minutter. Mm. Så kan det i hvert fald nok være, at den kanin er færdig med at komme med trusler. Tænk på, hvis det hele var så nemt, at det var sådan her barnligt noget. Altså, det hele var så barnligt som det her. Så ville det da være fantastisk. Ja, det vil. Så ville verden være et meget bedre sted. Og der er to klip med Hamas-kaninen. Der er et, der hedder Hamas-kanin og Hamas-kanin om Sonny og Sissi. Er det begge to, vi skal have? Nej, det er kun det. Jeg kigger ud i receptionen. De kigger forvildet til på hinanden. Okay. For det er sådan åbenbart... Siden i går er kaninen gået mok. Ja. Har uslinger edder forbandelse omkring sig. Og i det program, der blev sendt her i morges, som jo altså, de er lidt foran os i tid, der er det en helt anden navngivende dansker, der pludselig bliver truet med bål og brand. Prøv at høre. Sonny og Sissis. Den nye teaterdirektør. Hallo. Skulle jeg spille det andet egentlig? Det ved jeg ikke. Det var da fantastisk. Ja. Ja. Hamas-kaninen har stået ved sin store snude ned i den betændte sag fra Fredericia Teater, som vi ellers troede var død. Og med et øjeblik et helt nyt indslag i Sort Spejder, der hedder politiske tricks, knep og undvigemanøvre. Med vores venfilosofen. Men her først Kylie. Den kan jeg godt lede, Kylie Minogue, og nummer, der hedder In My Arms. På den her plade, Kylie Minogues nye plade, ikke? Albums, præcis. Der har Godfather, den danske producer Godfather, og hans sling, blandt andet leveret et par numre, så vidt jeg er orienteret. Og husk mig på, når vi er tilbage igen efter næste uges off-uge, hvor vi ikke sender, at vi skal have Mick Godfather ind i studiet. Vi havde en aftale med ham, da du var syg, Anders. Men? Eller det havde vi ikke. Jeg ringede og spurgte om kunden. Det kunne han ikke. Så vi havde som sådan ikke en aftale, men han havde stor lyst. Og han er en af verdens rareste mennesker. Og når han griner, ikke? Der er to mennesker i verden. Når de griner, så smitter deres latter. Det er Søren Rasted, og så er det Godfather. Sørens grin er lidt mere fjodet end Mix er, ikke? Men det er oprigtigt, og det er det, der er rigtig dejligt. Mm. Kære Carsten, filosof. Hej. Hej. Hej, Carsten. Hej. Tillykke med prisen. Tak, jeg sidder og holder den. Den er lavet ude på Christiania. Det er kvindesmeden. Alle gode priser bliver lavet kvindesmeden. Ja. Ja. Det er meget. Ja. Carsten, vi skal i gang med nyt indslag i programmet. Det er politiske tricks, knep og undvige manøvre. Ja. Det er rigtigt. Men først, hvordan går det med benet? Det går godt, men jeg ved ikke. Det er som om, jeg har fået noget i maven nu, Anders. Har du taget noget med? Nej. Vi kan I se, jeg har smittet alle. Det trykker lidt. Jeg har ikke noget med. Først min datter, og så hopper det. Så du har både koldbrand og maven nu? Ja. Eller koldbrand og rykker op i maven, det ved jeg ikke. Så er det jo halsbrand. Nå, godt, vi skal ind i på den politiske scene. Ja. Politiske tricks, knep og undvige manøvre. Hvad er det for et indslag, der her? Skal du fortælle først, hvad er baggrunden for, at det kom til verden? Jamen, det er nogle observationer, jeg ligesom har gjort mig gennem tiden over, hvordan politikerne gebærder sig i medierne. Ja. Mm-hmm. Og hvor vi ligesom skal kigge lidt nærmere på de tricks, de ligesom laver. Må jeg komme med et eksempel? Det må du godt. Der er nogen, der mener, at Helle Thorning-Schmidt for eksempel, hun har været alt for usynlig, hvilket hun har, kan man sige, i debatten. Så er du en af dem, der mener det? Ja, der er også nogen, der mener, at Line Espersen, justitsministeren, hun ikke kan snakke andet om en højere straffe. Ja. Det skal bare være hårdere straffe, højere og længere straffe, ikke? Man gør ikke rigtig noget ved det. Men de er trods alt alligevel lidt i medierne, eller er de? Mm. I morges var der et godt eksempel, tror jeg, og du må jo korrekt mig, if I'm wrong. For der var det sådan, at vores miljøminister, Troels Lund Poulsen, korrekt, ikke at forveksle med klimaministeren, Connie Hedegaard. Og jeg ved ikke om, og det fede ved Connie Hedegaard i øjeblikket, det er, at hun siger det ikke nok. Og hvis jeg var hende, så ville jeg være meget mere stolt af det, at hun har fået klimatopmøde til Danmark i 2009. Hun nævner det slet ikke selv. Nej. Og det er simpelthen hendes ydmyghed, ja, der gør, at hun... Forbyder hende. Ja, forbyder hende at nævne... Hun kunne sgu godt. Hun kunne godt sige det en gang imellem. Det gør hun simpelthen ikke. Og også hende, der fik miljøagenturet til København. Ja, det store EU-miljøagentur. Ja, og det er så stort. Det er stort af hende. Det er virkelig stort. Og fik bukningerne tilbage på Varde Å. Ja. Nej, det er jo Troels Lund, der ligesom står for de meget lokale udgaver af miljøet. Det er ikke så Troels Lund Poulsen er virkelig en Connies assistent. Skødehund. Connies lille gem. Ja. Det er noget. Men ligesom er integrationsministeren jo er blevet statsministerens lille skødehund. Ja, det store. Det har vist altid været. Store. Det er bare ikke rigtig kommet ud af skabet for nu. Nej. Godt. Så nåede vi det også hele vejen rundt. Yeah. Nej, vi mangler lige et godt lip. Hvis Jette godt lip ikke snart kommer tilbage i Folketinget. For hun er i borgerrepræsentationen. Ej, giver det godt lip. Enhedslisten det hele taget. Kendt for stærke, smukke kvinder. Jette godt lip. Enhedslisten er jo lidt sure på Willy, fordi de synes, han var lidt for voldsom i sin udmeldelse om hispaterier, som han siger. Mm. Det er den måde, han siger det, hvor de simpelthen er sure i år. Ja, jeg tror det. Godt. Men i morges, der var Troels Lund Poulsen i Godmorgen Danmark. Mm-hmm. Og så tænker man, nu skal han ind og markere sig. Han går ind og markerer sig på, prøv at høre her, jeg er i skyggen af Connie. Nu skal I se. Her i skyggen af Connie kunne godt lave en kriminalroman. Ja. Om en bebrillet ung studentikos dreng, som ikke rigtig kan begå sig ud i samfundet. I denne uge er i skyggen af Connie ser vi Connie. Og så slår han 200 Greenpeace-folk ihjel. Det er en vild bog. Nå, okay, det bliver meget langt her. Skyggen af Connie. Men hør her. Jeg har engang besat den engelske ambassade, ja, sammen med Greenpeace. Ja, okay, det er flot. Det jeg vil frem til, det er, at grunden til, hvad sker der, at Troels er i Godmorgen Danmark Morges. Det er simpelthen fordi, at han har en 16-årig knægt i stedet for Vendsyssel. I erhvervspraktik som miljøminister, der har man så altså valgt at invitere miljøministeren Troels Lund Poulsen og hans erhvervspraktikant ind i studiet. Det ville svare til, at vi tog en erhvervspraktikant i radioen. Ja, det er forrygt. Gad man at gøre det? Nej, det ville være fuldstændig åndssigt. Også synd. Ja. Men det siger lidt om netop det ressortområde, som Troels Lund har. Det er ikke så voldsomt stort. Mm. Nej, klimaet er væk. Ja, der er kun lidt miljø tilbage. Danmark er jo ikke skidest. Altså, der er ikke rigtig noget miljø i Danmark. Ikke meget. Der er ikke det der CO2, det er jo helt... Der er lidt til at være minister for Randers, eller sådan noget i den stil. Ja. Det er Vadehavet, det er jo det. Yeah. Han er vadehavsminister. Yeah. Yeah. Godt, men så er der jo Danmarks undervisningsminister, Bertel Hortas. Det er rigtigt. Og han er jo en garvet, gammel, gemen... fyr. Fantastisk politiker. Det er nemlig han har været i faget i mange, mange år. Præcis, og det er præcis det, vi skal se her i klippet. Hør. Bertel... Det er radio, ikke? Bertel er jo nemlig politiker af en gammel skole, ikke? Så han benytter sig ikke af sådan noget spin og sådan noget. Nej. Han taler simpelthen sine modstandere ud af ringen. Okay. Han taler så meget, som man ikke får ben til jorden. Og vi skal ind i en debat om dårlig indeklima i folkeskolerne, og det skal Bertel Hård diskutere med Anemone Birkebæk. Og snakker også om at være en flipperunge. Formand for Danske Skoleelever. Ja, flipperunge. Okay, Natasha Crone er verden på News, tror jeg det er. Eller i TV2-nyhederne. Ja, News, som ikke får et ben til jorden. Her viger sig Bertel trick nummer 1 i den politiske håndbog. Og det er tricket. Det er simpelthen bare at tale de andre ud af banen. Man taler så meget, så der ikke kommer hverken kritiske spørgsmål eller debat i gang i studiet. Lad os høre. Godt indslag. Ved vi, om Lars Løkke Rasmussen har fået en spindoktor? Han har ikke ringet til mig i hvert fald. Nej, han har ikke ringet. Han har ikke ringet. Det er vores ven i regeringen i øvrigt. Ja. Dejlig mand. En mand, der også er dejlig, ikke? Og hvis jeg ser sådan ud, når jeg fylder 44, som Henrik Hald, han netop har fyldt, ikke? Så vil jeg være meget, meget bedre stolt. Også jeg, og på dine vegne. Jeg siger tak, Carsten. Det var flot. Velbekomme. Chuck Suk og Koma, det hedder Henrik Hals plade, som er udkommet i de danske pladebutikker. Køb den, køb den, køb den. Det er den eneste opfordring, vi har herfra, ikke? Jo, med hensyn til pladekøb i dag, det er ubetinget korrekt. Det er lige netop den. Kære Anders, vi skal i gang med det. Ja. Hops, sand. Det var det. Der er i dag det, der hedder deluxe omgang af tillidsbingo. Vi satser på, at der kommer altså hele to. Lytter vi spiller igen. Både en... En række og hele pladen fuld. Ja, vi har valgt at starte med en række for at gøre det nemmere. Ja. Og fordi så har vi chance for at bygge oven på de numre, man allerede har fået. Og det, man skal gøre, det er, at Anders læser ikke nogen numre op, som han plejer. Jo, det gør du i dag. Gider du ikke? Jo, kan jeg sagtens. Så jeg kan ikke finde en vis mand. Så sker der det, at Anders læser nogle tal op. Ja. I første spil. Og så ringer du ind 70 3x20, når du mener, du har tillidsbingo. Det eneste, vi beder dig om, og det eneste, vi kræver af dig, det er, at du siger... Tillidsbingo. Ikke noget med, ja, hallo. Eller, jeg er bare en abe. Du siger, tillidsbingo. Og så skulle resten klare sig selv, så tager vi en lille snak. Den bliver god i dag. Skarp. Skarp og vinklet og humoristisk og vidig og kvik. Ja. Og så ser vi, hvad der sker. Ja, tak. Første nummer i dag er nummer 24. 24. 24. Og så er det nummer 38. 38. 38. Og nummer 8. Nummer 8. Nummer 8. Og nummer 30. Ja, tak. Nummer 30. Nummer 30. Hallo? Ja, hallo. Tillidsbingo. Nej, det er så bittert. Nej, men for... Jeg skulle lige skrue ned for jer. Jamen, det er jo det. Det er jo det. Nej, hvor er det ærgerligt, Anders. Det er det. Siger du altid ja, hallo? Siger du altid ja, hallo? Ja. Tillidsbingo, når du skal skrue... Nej, du sagde jo ja, hallo først, min ven. Ja, det er jo det, der er problemet. Giv pøb med det. Det er helt i orden. Nej, det er bare ærgerligt, fordi du lyder rar. Prøv igen. Skynd dig, så skal vi gøre, hvad vi kan. Jeg skal prøve at få pladen fuld igen. Tak skal du have. Det er godt, tak. Moin. Moin. Hej. Hej, søn. Han lød nemlig rigtig rar. Han lød rigtig rar. Ja. Vi må tage nok om jer, eller det flere tal. Nummer 11. 11. Nummer 11. 71. 71. Hallo? Tillidsbingo. Nej, det er flot. Tillykke. Tak. Tillykke. Hvem har vi igennem? Susi, hvor står du henne lige nu? Jeg står i et her stort lyskryds. Fordi at der er her meget larm. To sekunder, så går jeg lige ind. Ja, hvor kan du gå ind henne? Jamen, der er jo et fortog. Når du står altså midt ude i krydset. På vejbanen. Hold da kæft, mand. Jeg prøver så. Jeg er jo på cykel. Nå, og så er det altså bladret nok at komme igennem, mens man ringer op, mens man cykler. Ja, det synes jeg også. Men jeg er jo kvinden, jeg kører multitask. Ja. Men alligevel. I hvilket lyskryds er du henne? Et lyskryds på Hobrovej. Ah. Er det i Hobro? Ah, det er i Aalborg. Det er i Aalborg. Susi, du bor i Aalborg? Ja, det gør jeg. Ja. Er du på vej hjem? Jeg er lige for fri fra arbejde. Og må jeg spørge dig noget? Ja. Hvad laver du til daglig, Susi? Godt spørgsmål. Jeg sidder på kontor. Kontor. Hvilket kontor er det, om vi må være så fri? Det er Ufos Monofon. Hopsan. Hopsan. Susi, har du mulighed for, er der nogle butikker, er der et resteplads-toilet? Er der et eller andet sted, hvor du kan gå ind og stå og snakke? Det er bare, det larmer meget, tror jeg. Ja, men jeg tror godt, jeg kan finde et lille sted her, hvor det ikke er så meget larm igen. Ah. Nu kommer jeg væk fra krydset, så er der ikke så meget larm. Nej, det var bare spændt. Og snakker du i headset? Nej, det har jeg taget. Nå, okay, det er godt. Men får man gratis headset, når man er ansat på telefon? Nej. Nå. Men er nogle gange... Jo, nok i arbejdsøje med, men... Man må ikke tage med hjem. Nej, og nu er jeg heller ikke ansat ved Sonofon. Nå, sagde du ikke lige jeg det? Jeg er ansat ved ISS. ISS? Ja, så har jeg opgave på Sonofon, vi tager fat. Nå, men det er ligesom her jo, hvor at ISS jo har en helt etage i den nye DR-by. Ja. Både fordi, at de styrer brandmændene herude, og de styrer kantinen. Ja. De styrer radioproduktionen. De styrer støvsugningen. Ledelsen styrer de. Det er stort herude. Hvad, Susi, hvor mange ansatte, ISS-ansatte, er der tilknyttet Sonofon? Hvis det kun er Sonofon Aalborg, så tror jeg, der er 50 stykker eller sådan noget. Og hvor mange ansatte er der i Sonofon Aalborg? Og jeg tror, det er 1200-1300. Okay, så kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Men nu skal jeg sige, at Sonofon er jo oprindeligt Aalborg-baseret firma. Ja, det er klar. Ja. Så det er jo nok det. Det er det stadigvæk også. Ja. Er det et godt sted at være, Sonofon? Ja, det synes jeg. Nå, men Susi er jo ikke på Sonofon. Er ISS et godt fire sted at være? Ja, det synes jeg også. Ja. Susi, er du på vej hjem til manden og 1700-1800 skrigende unger? Ej, jeg var jo op og hente 2 skrigende unger. Oh. Okay, og hvor gamle er de? 10 måneder og 2 år. Upsen. Og så har du en både foran og bagpå på cyklen? Som man siger. Ja. Det er gået ret hurtigt. Nej. Altså, den store, han er altså 2,5 år. Okay. Og hvor er manden henne i det her, Susi? Ja, hvor er han? Han er derhjemme lige nu. Ja. Hvad laver han? Han er på lager. Hvad hedder han? Han hedder Thomas. Thomas. Er Thomas sød? Det er han da. Ja, ellers havde du heller ikke fået 2 børn mere med, Susi. Det er næppe. Ja. Men det kan også være, Thomas, efter de 2 børn kom til, havde udviklet til at være et monster. Skingeren er psykopat. Fuldstændig vanvittig. Ja. Men Thomas, det er ikke det er dig. Han ikke. Der bare sidder og spiser løgpulver over hjørnet. Og fedtegræver. Susi, da du var gravid, havde du så noget, du bare absolut måtte have? Madmæssigt. Nej, altså, men den første, der havde jeg, jeg skulle bare have sodavand, siges. Ja. Sådan har jeg det også. Jeg vil hente opmærksomheden på et afsnit af Kongeriget med Søs Elin og Kirsten Lefeldt, hvor at Søs Elin er gravid. Ja. Hun har nogle usandsynligt lange bryster, som ikke er lige lange, og hun sidder så, og Kirsten Lefeldt er manden, som hele tiden synger til sin lille appelsin ind i maven. og det er simpelthen så fantastisk, og på et tidspunkt, der kommer Kirsten Lefeldt så, eller den rolle, hun spiller som en mand, ind med en helt ny cykel, som er mega fed, som er til sådan en teenager, og Søs Elin har så et barn fra tidligere forhold. Ja. Men det er ikke til det barn, det er ikke til det store barn, til det barn, der er ved at blive født. Og det er en helt fantastisk familie. Og det gode er, at hun spiser løgpulver, Søs Elin, og er helt skjoldet på trøjen, og virkelig lækker. Ja. Det skal man altså, jeg ved ikke, om det ligger, om noget ligger på YouTube, men det er, skal man se. Så er der en lastbil, der bakker i nærheden. Ja, det var der. Er det rigtigt? Der skal du altså passe på. Ja. Ja. Jamen, det gør jeg også. Er det farligt? Det er, eller er det farligt, spørger jeg, for Lotte McFly? Ja, for det er pisse farligt. Mm. Er du typen, Susi, når du cykler, forhåbentlig ikke med børn, men når du ikke har ungerne med, tænker du, jamen, jeg kan godt lige køre op på siden langs den her lastbil her. Fordi jeg har jo ret til at være her, det har lastbilen ikke. Så skal jeg op og holde foran den. Altså, enten så holder man jo bag ved lastbilen, så holder man helt op foran, så han kan se os. Ja. Korrekt. Og hvis der ikke er plads op langs vogntoget og kantstenen, så bliver man bagved. Selvfølgelig gør man det. Ja, for det er altid, undskyld, jeg siger det lyder lidt morbidt, men det er altid de forkerte, der bliver klippet i trafikken, desværre. Det er altid dem, der overholder som regel på dem på cykel. Ja. Der er ikke mange grønne bude der, og de burde lære det. Altså, i sådan en sammenhæng, så vil jeg overholde trafikreglerne. Det vil jeg også. Også fordi, jeg har min ret, jeg er cyklist. Jamen, du er meget blød. Og nu kan du dø, for her kommer 20 tons. Slap af. Susi, når du kommer hjem med børnene der. Ja. Hvad er maden lavet, eller skal du til at lave den? Jamen, jeg har altså siddet en kæreste, og han er begyndt at lave den. Oh. Hvad skal I have i dag? Det ved jeg faktisk ikke. Portvinsmarineret. Ha. Er det en overraskelse, tror du? Det tror jeg, ja. Hey. Hvad når han overrasker, hvad gør han så? Mm. Sådan med mad eller sådan generelt? Ja. Jamen, nu er det jo ham, der står for maden sådan til daglig. Nå, okay. Og, det er jo ret skønt. Mm. Er der noget, han de steder ikke kan finde ud af at lave? Det tror jeg ikke. Mm. Ellers så giver han sig bare i kast med det. Ja. Susi, vi skal til at ringe af, for det er sådan, at vi skal spille pladen fuld om lidt, men, og vi snakker som Adam og Peter nu, og kæft for går det langsomt. Det er da dig, der går i skole. Ja, Susi, du skal sende os en e-mail til satansøgengel@dr.dk. I emnefeltet skal du skrive The Knife, og det skal du skrive 2 gange, ikke? The Knife. Og størrelsen på Thomas og din trøje, hvis du tror, han også har lyst til at få en. Det tror jeg, han har. Det er godt. Så siger jeg tak herfra, og det gør vi begge 2. Ja. Og det gør jeg også. Og pas på dig selv, og cykle forsigtigt i himlens navn. Og hils børnene, når de kommer. Og hils Thomasen. Og Thomasen ikke mindst. Det skal jeg gøre. Det er godt. Ha' det godt, Susi. Tak. Moin. Kære lytter, nu spiller vi et nummer, som er optaget, da det blev spillet live her på P3. Det er Joao. Med? Da han optrådte herinde hos os. Med, så er det så live-versionen af Beautiful Lie. Ja. Yeah. Ja. Nummer, der hedder Beautiful Light. Jeg tror stadig faktisk, at på vores hjemmeside, det er det kurskostet spejder, klik vores arkiv, så kan man se det her nummer live blandt andet, og det kan man nemlig. Og man kan også hente vores podcast, fordi fra den dag, han besøgte os, der er der nemlig et par live-nummerne med i selve podcasten. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Vi har spillet en række. Vi har haft besøg telefoniske Susi fra Hobrovej i Aalborg. Ja. Vi glemte at høre ringeklokken, ja, som en lytter så rigtig har påpeget. Som flere lytter har påpeget. Ja, det er, men det er sgu bittert. Men det er dagsformen. Men jeg vil så sige, det er heller ikke... Der er mange, der spørger, hvorfor alt muligt, ikke? Og vi siger, ja, vi kunne godt. Det er en slatten dag i dag. Og ja, for nye lytter, der kommer til, vil vi sige... Undskyld. Vi vandt en Sula-award i går. Vi er rigtig, rigtig taknemmelige. Ja, og rigtig trætte. Og rigtig trætte efter at have vundet den. Samtidig med, når man så synes, at man, når man har feber, kan man da godt gå ud og drikke sig lidt. Ja. Lidt til halsen. Det er jo måske ikke så. Og så er det helt bare været, og det smitter altså af på ens arbejdsindsats. Ja, og det er vi først at beklage. Og så sidder man her i radioen og siger det, i stedet for bare at finde på en anden undskyldning, fordi det er jo uprofessionelt, kan man sige. Til gengæld er vi i stand til at blive reddet af vores lytter igen, fordi at, nu spiller vi pladen fuld. Ja, tak. Det sidste nummer, så vidt jeg husker, var nummer 12. Ja, tak. Det fortsætter vi så med nummer 22. Nummer 22. 22. Nummer 29. 29. 29. 29. Nummer 37. 37. Og nummer 2. Hallo? Tillidsbingo. Nej, men hvor er det smukt. Tillykke. Hvem taler vi med? Tak. I taler med Isabella. Isabella, velkommen til De Sorte Spejler. Mm. Og Isabella, hvor ringer du fra? Jeg ringer hjemme fra i Lyngby. Lyngby. Er det Kongens Lyngby? Ja. Mm-hmm. Og må jeg spørge dig om noget, Isabella? Selvfølgelig. Hvad laver du til daglig? Det er et godt spørgsmål. Lige nu går jeg i 9. klasse. Ja. Så det er ikke lige til store. Ja, det burde det jo så lidt at være, Isabella, kan man sige. 9. klasse, så er det jo nu, om jeg så må sige. Ja. At det brænder på. Det vil jeg ikke sige, at Isabella, det bliver ikke værre, end det er nu, Isabella. Isabella, har du været... har du været i erhvervspraktik her i vinter? I efteråret har jeg været i erhvervspraktik, ja. Hvorhenne? Som kok. Nå, hvorhenne? På Umami i Store Kongensgade. Det er jo en meget fin restaurant i København. Ja. Som er tosset med fisk. Ja. Virkelig tosset med fisk, kan jeg sige. Hvordan gik dit praktikophold på Umami? Jamen, det gik rigtig godt. Fik du lov at lave noget mad? Ja, det fik jeg da lov til. Selvfølgelig fik jeg også nogle sure tjenester, som at skrælle lidt kartofler osv. Og den sidste dag, hvor de sagde inden for køkkenchefens kontor, Isabella kom lige ind, vi har besluttet, du har været god denne uge, så vil du ikke i dag stå for? Og hvad var det så, du skulle stå for? Jeg skulle egentlig ikke stå for noget der. Jeg blev ikke kaldt ind. Nå, det så var du ikke. Altså ikke. Du var ikke. Ja, okay, jeg spørger dig. Du var simpelthen ikke god nok, Isabella. Hvad var problemet? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror, Isabella. Hvilket mad lavede du ud over skrælle kartofler? Ja, altså for det første så lavede vi jo personalemad, inden der kom gæster. Ja, okay, ja. Færdig. Og det var sådan ligesom, hvad man havde lyst til. Ja. Bare blande et eller andet sammen. Fyldte krydderboller? Ja, men så har jeg også lært lidt, at det kunne, altså, det kunne være nogle ting, noget anretning. Ja, anretning er vigtigt. Blandt andet. Ja, og nogle forskellige teknikker. Er det ikke skidesvært at lave det der med agurken, hvor man får den til at ligne en blomst? Det tror jeg ikke lige, jeg har lært, men det kunne det være, jeg kunne prøve. Der er også svanen. Der er svanen, men det er det der, hvor man tager, Anders, du har en rejekoktail, ikke? Mm. Så siger man, det er en fin rejekoktail, men der mangler et eller andet. Hvad gør man så? Salatblad lige og en tomatskive. Sådan, så ser det pludselig flot ud. Må jeg lige korrigere dig og sige, og her snakker vi ikke salat, der snakker vi kinakål. Hvis det er den helt klassiske... Hvis vi ikke har råd til hovedsalat. Top dollar, så er det med kinakål. Og så i kinakålen taler godt med den kinakål, som ligger som bund i rejekoktailen. Ja. Kinakål, Isabella, det er jo en grøntsag, du må få tilbage i det danske køkken. Fordi du vil gerne være kok, når du bliver stor. Skal du være kok, når du bliver større, voksen? Det ved jeg ikke helt, fordi at arbejdstiden er rimelig skøre. Det er hårdt arbejde, og så bliver de også meget tykke, de fleste kokker, meget fingrene. Hurtigt. Det var de ikke derinde. Okay, man skal ikke stole på en tynd kok. Det er det eneste, jeg har at sige selv. Det er faktisk ikke engang løgnet. Var det en drøm for dig at komme i erhvervspraktik på en kok, på en restaurant, eller var det tilfældigt? Altså, det var noget, jeg havde prøvet at få fat i længe, fordi jeg gerne ville prøve det, fordi jeg godt kan lide at lave mad. Og efter du så har prøvet det, men så har du prøvet det, så tænkte det er ikke meget alligevel? Ah, ikke lige med de der arbejdstider, vil jeg nok sige. Det er lidt... Isabella, hvad vil du så lave? Hvad vil du så lave, ja? Jeg tror gerne, jeg vil blive journalist. Det er også et godt valg. Det er et godt job, ved du hvad. Der er meget, meget, meget, meget behagelig arbejdstid. Ja. Man kan komme og gå, som man vil. Ja, til gengæld skal du vente til en høj løn. Ja. Ja. Hvis du kan klare det. Det er nok også fin gang. Ja. Og en enorm prestige. Isabella, hvilken form for journalistik vil du helst lave? Det ved jeg ikke rigtigt nu. Jamen, altså, Isabella... Du har også masser af tid. Hvor gammel er du? Er du 14-15 år, Isabella? Du er 15, ikke? Ja, 16. 16? Ja. Og så er man lidt slow starter, som man siger. Nej, men det er bare, at Isabella har valgt at tage et år fri for at rejse rundt i Peru. Ja, det er rigtigt, ja. Det snakker vi ikke. Nej, jeg kom bare lidt sent i skole, ja. Men okay. Ja, men du er kommet godt igen, skal jeg hilse at sige. Hvilken skole går du på? Jeg går på Trongårdskolen. Trongårdskolen? Ja. Okay. Jeg har engang spillet skolefodbold mod Trongårdskolen. Ja. Vi tabte. Ja. Vi skal til at ringe af. Skal vi? Ja, det er rigtigt, for vi skal spille meget langt nu. Isabella, bare sige til sidst, at hvis dine forældre kan være meget stolte af dig. Ja, de kan. Og det mener jeg helt oprigtigt. Ja. Du lyder som et sundt og rask ung menneske. Og også imens, der ikke er bange for at svare for sig. Ja, ja. Det kan jeg godt lide. Ja. Ja, du skal se nogle af de journalister, eller praktikanter, ikke journalistpraktikanter, undskyld. Nej, undskyld. Nogle af de praktikanter, skolepraktikanter, vi har haft herinde. De går vel stille nogle gange. Ja, så er det en fornøjelse. Jeg har lagt mærke til. Ja, så er det en fornøjelse at snakke med nogen, der rent faktisk har lyst til at snakke. Ja. Så I spiller, jeg tror ikke, det kan godt være, der kan blive mange bedre idéer end journalist, men hvis det bliver det, så er det ikke nogen tosset idé. Isabella, har du en kæreste? Ja, det har jeg. Godt. Hører han programmet? Mm. Det tror jeg ikke lige nu, nej. Nej, men det er det hele taget. Det er mere, om han kunne tænke sig en sort spartatis. Han er legesoldat. Det tror jeg gerne, han vil. Ja. Er han legesoldat? Nej, godt. Nej, det er han ikke. Hvad laver han egentlig? Hvad laver han? Og hvad kunne han godt tænke sig at lave? Faktisk er han i gang med at starte firma op. Hvor gammel er han? 54? Han er 18. Nå, okay. Han er 18 og vil lave firma. Hvad skal firmaet lave? Hydroponik. Det er en god idé. Anders, det er ærgerligt, fordi Anders og jeg sad og talte her i formiddag, så skulle vi ikke lave hydroponik? Jo, men den er taget nu. Pis. Ja. Hvad hedder han? Det er sådan. Han hedder Klas. Klas. Det er Klas Hydroponik. Antonsen. Han er altid lige et hestehår hurtigere end os andre. Ja, det er altså. Hvilken bil kører Klas i? Hvad? Hvilken bil har Klas? Han har ikke nogen bil i øjeblikket. Nå, sådan. I øjeblikket, ja, jeg forstår. Den lader vi ligge her, og så skal du sende os en e-mail, Isabella. Du skal skrive satansøgelsnabelag.dk. Og i indfældet skal du skrive... Klas rocks. Okay. Og så dit navn, din adresse, og så størrelsen på henholdsvis Klas og din trøje foretrækkende. Godt, ja, vi ringer. Okay, og så skal du primært have en god dag. Mange tak, lige måde. Tak, og helt omkring dig. Ja, ha' det godt. Ja. Det er godt. Hej, hej. Moin. Hej, hej, se. Så, det er en pige på 16 år, der lige... hej, hej. Farvel. Vi ses, mor og far. Ha' det godt. Hej, hej. Vi ringer. Der ringer af. Kære lytter, frem til P3-nyheder. Ja. Ja, det var om 8 minutter, siger du så. Ja, det er det. Der skal vi høre et af de bedste numre, som Sigur Rós nogensinde har lavet. Ja. Så nogen godt... siger, det er det for at skræmme lytterne væk. Nej, det er det ikke. Nej, det er for at lægge lytterne godt på vej. Selvom man måske ikke synes, at man bryder sig om Sigur Rós, og det er mærkeligt, og han lyder som en val og sådan noget. Men så giv det en chance for fanden. Vi har lige skulle sidde og høre lidt Zeppelin i sidste time. Ja, det var ikke rart. Og det er noget lort. Ja. Og det, men jeg har hørt det. Vi hørte det. Og man må også godt sige bagefter, når man hørte det. Det er noget lort. Og det er noget møg. Ja, og det vil vi være lige gode venner af den grund. Ja. Men sidder man i en bilkø, og det hele er ved at køre lidt op, så er det altså ikke det mest. Så er det bare lige lidt tilbage med sædet, og så sidder lyd den her. Og så husker man lige at nikke til hinanden og lave et sort spejderhåndtegnet. Håndtegnet ud af vinduet, og en hånd i 90 grader, eller en arm i 90 grader, og så den lille pære skru med hånden lige så stille. Dejligt. Her er Sigur Rós. Tak for i dag. Ja, jeg kan oplyse, at man kan rent faktisk godt køre 220 på en dansk motorvej, har jeg lavet mig fortælle, mens man hører Sigur Rós. Det behøver sikkert at gå langsomt, men det er dejligt, når man holder i bilkø et eller andet sted i landet. Og så har man bare ikke lyst til at sidde og give fingeren eller råbe af de andre bilister, selvom der er en eller anden spasser, inden han ser Thea, der lige skal op, fordi han kan krydse mellem de 8 baner og tror, så er han hurtigere hjemme i din skændsved. Det er du ikke. Slap af. Kære lytter, vi lover i morgen, at der er De Sorte Spejder, et top-tunet program. Kjeld Tolstrup er selvfølgelig med i morgen. Hele redaktionen glæder sig til at løfte arven på det store program, vi har lavet i dag. Og så høres vi i morgen, når klokken er 14. Her kan stå mig, at nyhederne klokken er 16. Moin.